जय राम, जय जय राजा घड़िया हो सुख के क्षण प्यारे हो संग राम हमारे थे संग राम हमारे हो संकट की घड़िया हो सुख के क्षण प्यारे हो संग राम हमारे थे संग राम हमारे हो श्री राम जय राम जय जय राजा सदा आसरा उसको मिल जाता है तुम तारण हारे थे तुम तारण हारे हो संग राम हमारे थे संग राम हमारे हो बुरा प्रभु की थी इच्छा प्रभु ने करा तुम भक्त सहायक थे तुम भक्त सहायक हो संग राम हमारे थे संग राम हमारे हो सफल अपना जीवन बना जाता है तुम सब सुखदायक थे तुम सब सुखदायक हो संग राम हमारे थे संग राम हमारे हो जय राम जय राम। राजा राम श्री राम।